تعبیر مفتر المشرکین حجرجتهم وحضور محصور مقدورهم كل من سواد فإن تابوا وقاموا صلاة وعطوا زكاة فقلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم المأمنة ذلك جنهم قوم لا يعلمون كيف يكون المشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف لا يظهروا عليكم لا يرتدي فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم لأفواههم وتأبى قلوبهم أكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقدون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فاصبروا الآيات لقوم يعلمون وإن كثروا أيمانهم من بعد عهدهم أتعبوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثروا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم مدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم ويعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين وليبغي قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم الكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يشهد ولم يخش إلا الله ولم يشاء إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يدركه الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله إنه يدعو العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أن يستحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد رسولكم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله ما بذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يطوفوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعجبهم يتعيد وهم صاغرون سورة التوبة مدنی سورة دے نزول کی یوصل دیار لسن پس سورة المائدے نا نازل شوے دے دینا بعد بیا یو سورة راغلے او بیا قرآن کریم ختم شوے دے او ترتیب د سورتونو کې پس د سورۃ الانفال نا رب د دې سورۃ نمخې سورۃ سره په غنو وجوه باندې ده یو دا چهل کلمه مخکې سورۃ کې قوانین د قتال بیان شو قوانین د قتال په مخکې سورات کې ورخو دلې شو ندی صورت کے اعلان دا قتال چه اعلان دا قتال ورتو گئی براءت من اللہ ورسولی ندی کے اعلان دا قتال اعلان دا براءت دا غینا دا دیو جنا ورپسے راڑو یا مخی صورت کے تقسیم دا غنائمو او دی صورت کے تقسیم دا صدقات و خواہی دا دیو جنا ورپسے راڑو چل غنیمتون تقسیمو پی جنا او دا صدقات و تقسیم ہم پی جنا یا مخی صورت کے ویلو وَاِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ندی سورت کے زجر ورگئی آغا چالا شاید جند پار تیارے نکئی او سامان نتیارے ندی وجنا ورپسے راڑو یا مکی صورت کے نفد علم غیب واد امتنا مکی صورت کے نفد علم غیب واد امتنا ندی صورت کے نفد علم غیب داد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وممن حولکم من الاعراب منافقون ومن آل المدینة مردو علی النفاق لا تعلمهم نام نعلمهم سنجه امت عالم الغیب نده نو پیغمبر ام عالم الغیب نده یا مخی صورت کے دو مشرکین امت ذکر کر چرائی مسکی حمد بے فائده ده وما کان صلاتهم اندل بیت اللہ مکام و تصدیح آئی مسکی خدا مزی بے فائده ده ندی صورت کی ہوئی چی موزی بے فائدے دے فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامیم حضا نمسجد حرام تا دے نرازی زکتا موزی بے فائدے دے موزی موز ندے ندائی مسجد حرام تا بیا صل رازی یا مخی صورت کے خباست مشرکین و بیان چھو مخی صورت کے خباست مشرکین و بیان چھے ندی صورت کے براءت مشرکین و نا چدا ناکارا و گندا خلق دے نبائکات تنوکا مقاطعات تنوکا براءت من اللہ و رسولی امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے ننور سورتنا بفیعن و تقسیم اکڑے دا سے ببل سورت کی نشتے دارانگی دا سورت ممتاز دے پا اعلان دا براعت دا مشرکین اونا چپدے کہ اعلان دا براعت دا مشرکین اتا دا سے ببل سورت کی نشتے دارنګ دا صورت ممتاز ده په کثرت اوصاف د منافقینو چې د منافقینو ډېر صفاتونه هغه دې صورت کې بیان کړی دارنګ دا صورت ممتاز ده په بیان دا مسجد زرار باندې چه جماعت جورو ده پار ده زراره ده صورت ممتاز ده پا واقع ده جنگ حنین چه واقع ده جنگ حنین های بدی صورت کی ذکر کرده او بلکی نشتا دارنگی پا بیان ده غار سور چه بدی صورت کی بیان ده غار سور ده او دا پا بل صورت کی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز پا بیان دا حج اکبر حج اکبر په دې صورت کې ذکر کړی دی او بل کې نشتا. داود صورت القتال فی سبیل اللہ تعالی صدا اللہ پر دین کی جنگو کئی دا اللہ دا دین دا پارا جنگو کئی او دا دی وجنا دا سورہ انفال داون و القتال فی سبیل اللہ تعالی او دا دی سورت داون دا القتال فی سبیل اللہ تعالی نوځو دې د دې دوار په میاس کې بسم الله نه راوړې لکه صحابه او نبی عليه السلام ویلي نو او چا وی وکړ نو د دوار مقصد یو نو هغه یې چې دا جدا جدا سورته دې او ګیاو سورته دې نو شکل یې هم دې جدا سورته ورکړ همیاس کې بسم الله ذکر امره چې دوړ داوي او دا او چې تعال فی سبیل الله تعالی د دې سورات موږ سورۃ توبه لکه په دې کې د طلب د توبې د کافرونو او د منافقانو څخه توبه وواځي. ندین سورت من دے سورت البراعت ہو لگا بدی کے براعت ہو بائیکات دے دے مشرکین ہونا. ندین سورت من دے مباسرہ لگا منافقین پک اخکار کری دین ناغی نخی پورا خیلی دین. ندین سورت من دے مشردہ لکه دې تراولی دي کافرونه مشره دا تراول ته وي مدوم یې رولی دي ترولی دي. د دې سورات موږ محافظه لکه دې کمستی دي کافرونه وا حفر کمستو ته وي. د دې سورات موږ مخزیه زګا پدې کې منافقان رسوا کړی دي وایي چې په تمه راوستي دي او یې رسوا کړی دي. خلاصه سورته د مضمون په اعتبار دا سورته سمور لسی ده. اوله سات رات نمبر 28 اتوشتمه ترکه می چې قاری تلاوت وکړو. دویمہ ساتر آیت نمبر 38 اتو دیرشم او دریمہ ساتر آیت نمبر یوکم نوی پورے 79 یوکم نوی پورے او سالورمہ ساتر آخرہ پورے. پدی سورت کی بیان دے دے فرقو ارباؤو و مشرکینو دے اہل کتابو او دے منافقینو او مشرکین بیادو کسما یهود و نصارا دے سلو ار بیان کئی بدی صورت کے. اولا ایسان تر آیت نمبر 28 ادوشتم او پدی کے بیان دا مشرکینو مشرکین سالور کسم دی. یو آگا مشرکین دی چاگئی سر وعدہ شوی دا اوخ مقرر ندے معادین بالعود الغیر المعقت آو مشرکین چاہی سر وعدہ شوی دا وقت مقرر ندے دو آدے داغی حکم ذکر گئی جو ایم آیات کی. اول جو ایم ادر ایم آیات کی براد من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسیعو فیل ارد ارباط آشورین وعلمو انکم غیر موجز اللہ وان اللہ مغزل کافرین وآذان من اللہ ورسولی لالناس یوم الاجل اکبر ان اللہ بری من المشرکین ورسولو دا بیان دا اغا معاہدینو بالعود الغیر المعاقات اغا مشرکین چرا غیسر معاہد شیدہ او دا معاہدی ٹیم مقرر نو نو غیل سالور میاستے او لس رز محلت ورکی جن دی معاہدین بالعود المعاقات اغا مشرکین چرا غیسر وعدہ شیدہ او داغی دا پارا ٹیم مقرر ہو نو داغی حکم سالور میاد کے اِلَّا الَّذِينَ آتُم مِنَ الْمُشْرِقِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُسُوكُمْ شَيْعَا وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتِمُوا إِلَيْهِ مَعْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ سوادهم وانصر اجرنا وفي مقرار دين تراغم دي وطا صبر وقعي تراغم دي بوري وطا صبر وقعي هذا معاهدين بلوهد المعاقات درهم اغا مشركين شغا محاربين دي جنگ كي دي مؤمنان وصر وادم هذا نشته جو آدھا سر نشتا او جنگ کئی دی مومنان و سران دائی حکم پینزم آیات کے حدیث اوی محاربین جنگ کون کی فائدان صلح الاشر روحم فردل المسرکین حیث وجد دموهم وقضوهم وحصرهم وقضولهم کل مرسدین چا جنگ در سرا گئی ہو نو آگئی ہو اجنائی کم غیم چلاس لرار اونی و ایدائی ہو بند کئی جئی لرا وقدو لهم کل مرسدین کین ایدائی تا پہر در باندے لاری ہو تا بند کئی وینی و ایدائی اجنائی او سالورم آن مشرکین چاہی امن غاڑی ستا مل ترازی دی مسلمانانو مل ترازی او امن غاڑی او تا توی دی جنگنکو ما مالا امن راکا نو داغیو کم شپاگم آیات کے مستعبینین وَإِنَّا دُم مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَاجِرُو حَتَّى اسْمَا کَلَامَ اللَّهِ سُمَّا عَبْلِهُ مَا مَنَا چامن درنا غواری نو امن والا ورکا پولی لے وراسا وانا بیاوتا سمو آیا اسلام سورت انصاف دین دے چتا سر جنگ نکی نو جنگ وار سر مکو امن والا ورکا او دا آوگین او دا نمال پشاند وین او دا مال مسلمان دی جزی بدار کئیو چھ جنگ در سر اگئی نو بیائی دا سے ٹکو سترے کا چھ اولاد تا نصیحتو کی لارے ویتا بان کا چھ وعدے در سر اکڑے دا اوٹے میخے سبر ویتا ہوں کا تراغے چھ وعدے اکڑے دا اوٹے مقرر نلے نوغی دا سالور میاستے اللہ رضی محلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گا چتوار شاو دارفات پر میدان کی اعلان و توقع نوری استاد ٹبر میں اوتن بکار دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسرا شو او دائی لار لے او دارفات پر میدان کی وطا اعلان و کو برا تم من اللہ و رسولی او چه اعلانی کو فسیعو فیلارد ارباطا شورین اگر دا ازمکا کی سالور میں آشتے ناسلون میاشتی والا مولات ورگ او لس رزی اغا پلارا لگی دلوی دو مکین مدینی تا نسلون میاشتی او لس رزی شوی او غیی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ گلیو نمشرکین کو پدی پوئی دل چه سلون میاشتی او لس رزی خود دو کند خز عدد دے چه خاون دے مری نو دام کو دائی منتا دے سپکو قتل او اللہم دا کول دائیو تخیل سنیا چه دو کند خاون نیو دارنگی ستاسو ایلانگیشتا سنیا چه کونڈا بی خاوند دا تاسو بی ایلائی ایو تاسو نور آلے ہمی بلیدی اللہ امبرے خود دے نو دا کونڈی امید دا دے سالور میں آشتے ہو لس رجے او ستاسو امید دا دے لس بلار اللہ کی دلی دیو سالور میں آشتے دا وړکه اعلان نه و دا ډېر لوی زړه غواړي دا وړ خبره نه و چې اعلان ورته کوي برات من الله ورسوله اعلان برات دې طرف دا الله دې پیغمبر دا الله نه هغه سانو تاج تاسو لوس کړې زای سره د مشرکین نه نو ورته وګورځي د مګا کې سلور نه آشته او پو اشای تاسو نی کمزوری کون کیا اللہ لارا ایلت براتو تاوی ایلان براتو تاو گا اولی ورطو اے پو اشای تاسو نی کمزوری کون کیا اللہ لارا دویم ایلت وان اللہ مرزل کافرین او اللہ رسوا کون کیا کافران اللہ زرعت استڑے شو دنا علی اقلی یو تاوی نقلی یو تاوی وی یو تاوی بیام دی مسئلہ تولید نمانی بیام دی بزدر اینات دی نوز و ارتوائی چه اللہ با مرسوا کئی او اعلان و توکا و آذان من اللہ و رسولی لنناس درے ملتو اعلان دی طرف دا اللہ و پیغمبر دا اللہ نا اعلان ناس خلق تا کفار تا یوم الاجل اکبر پرواز حج اکبر بانده حج اکبر ستوئی حج اکبر هر یو حج ده حج پختانوئی چیز جمعیر پر حج راجی نو حج اکبر ده نمنا حج تا حج اکبر هر یو حج حج اکبر ده و آذان من الله و رسولی لنناس یوم الاجل اکبر او صلور ملت و ان اللہ بریو من المشرکین او یقینا اللہ بیزار دید مشرکانونا و رسولی و پیغمبر دا اللہ فا انتو تونو کتاسو توبا اخلا ندا غرا تاسو لاو کتاسو آوڑی دا انو پو اشایو تاسو نے کمزوری کون کیا اللہ لرا و بشر اللذین کفروا بعذاب علیم او زیر ورکا کسان اللہ چھ کفر کڑے پا عذاب دردناک چھا اللہ بولا عذاب ورکیو او بشر داغی جس پکاوی دے پا رہوئیو اللہ اللذین آتم من المشرکین اسے آغا مشرکین جاگئی سارا لوز شوئے دے او قیم مقرر دے نوغید تراغی صبر ہو گئی اِلَّا الَّذِينَ آتُم مِنَ الْمُشْرِقِينَ مَقْرَانَ قَسَانَ شَتَا سُلُوز کڑے دا گئی سارا مشرکینونا او بیائی ماتنا ثُمَّ لَمِيَنْ قُسُقُمْ شَئَا او بیائی کمیو اگنکو تاو سرائی شئے یعنی اعلوزی پوراک لکا بنو زمراہ بنو کنانا ولم یظاہر علیکم احدانا امداد انکا استاس خلاف کی دیا و تنسرا پوراک ایزا اتواد ایزا اتر مدید ایزا پوری یقین اللہ منک ایزا متاقیان سرا فایدان فلقلا شرورن کلاچ تیرشی میاست دیزت فدل المشرکین نوجن مشرکان کم ذاکی چه بیان منتتا سدائی درا رومی ویدائی او بانکی دیل را و خدول ان کل مرسدین او کن دیتا پہر درا باندے لاری و تبانکی وین وی وی وجنی فا انتابون گلیتو باوخ کلا او پابندی اکلاد موزا و آتو زکاتا ورک زکاتا فخلو سبیلا ان پریدئی تلار بیاو تلار پریدئی فخلو سبیلا ان اللہ غفور رحیم مومنان تفدا حکمو او دیو جی چاچ پدے عمل کرو ای کامیاب شوی دی اگئی مخ کے تلی دی ملکون فاتح کری دی محمد بن قاسم ترسند آوا سے دنے راجا دائر و جلو او دے ملتا اسلام راو رہو حدا سے نور یعظام ترسخان خورو او دوڑائی پراتاوا یعو سپائی بلتا ہوئی ہو وستایات دی غفلانی زائر کے چلا انگریز مسلمانی تلاس و آچو اوغی چکک ریا ہے یا موتسم موتسم باللہ ناس تو اچھ دار آرے دل فیماتے حواس کرو اگر آو موتسم اتنے دا اگتے امچا تک آوا خائمخ کر لے لب بیک درو سے دمان اگر ٹور گئی درستخان ادو میاش تے بیا پا درستخان روڑائی نو خورنے جنگ اوکا رمل کے فتح او وخز ازادا کاؤوی تیوی زمان لب بیک دیواری حجاج ابن یوسف تا سرے رانگی مند دیبل باندی راتلو او دیبل کے ذرا جادائر سپایانو زمد کافیلہ نوٹکا او وخز تیلا سچو اغیو یا حجاج حجاج ابن یوسف اے ماتے واس کرو اے آو محمد ابن قاسم دے اے ورسا و بسن باندے حملہ و کاغدہ اتلس و کارلو ظلمے ہو او چاہر آئے نو پا دریاب باندے دریازہ پا طریقہ باندے پول جوڑ کرو دریازہ طریقہ دارا شاید دریاب لنو معلومے نو دی طرف تا بدا اچھا ہمارا کے یا لرگے با اترے آئی کی بزائی بزائی سوری ہوگی لاغین با یو گز رست اترے گی ایر او سوری کی بہدو رے چکم سوری کی تا تا دریاب کے نارخ کارا شوا نو بیا دریاب پانا اترے گا پانا فاصلہ کے واقع سوری کی گو را چی بہو چکم زائر تا کارا شو انت انخاو کا او دا ناب کم دا دریاب پلنو دا پدی طریقے پلنو معلوم اکڑا ہر بیائی کشتائی یو بل پسے اتر دی دریاب پغاڑا باندی دارون بائی کلک اتر دی برنا لے ٹھیلا ورکڑا سنچ اگر آتاو شوی نپاگا آکو لگی دی اپولی جوڑ کر اور آگے پسن بی عملہ اکڑا اور آخذ ازاد اکڑا راجہ دائری مردار کر دکھا راجہ دائر تا پتہ ہو لگے چاہی داروان دی راجہ دائر خل پندتان راجہ مکڑ چھ مسلمان راجی عملہ کئی سبہ کرو نو آئیو پندت دیرو خیارو اغورتا ہے ویویت کی لکنی دی چھر بادشاہ خذا بسرہ اسپن والی اردام اونسے زنگل پنیاز کے ببلانہ درگاہ بچڑاو ہوگی راجہ دائیوی ٹھیکا خضا او سر سپینی والا ورکل سپایانی ورسرکل پندتو تاوی نا وید کی نکلی چی آواز پندتو خضا بھیجی دے بادشاہ حضوی ٹھیک دیا دوارا روان دی او زنگل تا شپدا محمد ابن قاسم سوکائی کئی اخبر فوج سوره ناس کې دا چاپی را ګرځي دې ځنګل کې پاندب دې خزې تلاش واچو چې ته زما خزې او د افرو سپین خو زما ستا شو بادشاہ مسلمانانو ته نه ټینګي هغه لار خزې شور جوړ کړ محمد بن قاسم چې منډا کړه او تورې اونچا تکړه وکړې ورستو شو پاندې ترستو شو او دا خزنه تپوسو کو هغه ورته ځکه د بادشاہ خزن د راجا دائر او دې تک کسي چل جوړ کړو محمد بن قاسم او ته ځمن دین کې د پاندتانو اجل ونه ما به ته مردار کړې زرکشا راخلی ته تسغواړي هغه ما خپل کو ته کوزا سپانی ور سرکل یو سو قدم چلرل آخذ او دری دا غینی تپوسو کدا لک سو کو ویدا زمان مسلمان جرنیل دے ناغا او دری دا محمد بن قاسم و دویو لے ویدا بادشاہ آخذ جرنیلانو سرزی سپانو سرنیزی ما سرابتزی آخواتا ہی ٹھیک دا محمد بن قاسم و اتوی زبا مخی روانی مترا پسی رازا او ما توائی چی دیت خی طرف تا تاوش او گستا زکر زد ظلمی ما او تم زوانای از نست آپ اخو زمان ضرور لگی از وقت منور سراشی محمد بن قاسم مخی روان دی او چی راجا دائر حیدر آباد تیر او رسولا ناغیو دای داخو قیلا دا او دیگی دیرلو الار دا ما سر بدن نا قیلی تازی دربانچی دیوی اغو ورکو لاؤگو محمد بن قاسم دن نور سر اللہ ور قیلی تا اغیو ورطای دا کمرا پا دیگی راجا دایرو دلیو سا دا زمان دا کمرا دا زمان بچو کمرا تنی دیل اراوستی چه سار بات دا عمل فتاکی خدای بده کلی ورونه بنګړي نو تاسو به تکلیف شي نو ته می دل راوست چې تا ته لارو خیمه چې د دروازه بنګړي نو دې باید وبو سورې دي او دا هغه ځای ته وته نو په دې وکاسان را دنه کې یا دنه نه بزان ته ور کولاو کوي او اوس کې زینو زا محمد بن قاسم واپس راغی او خزی بادشاہ راجا دائر را ویخ کرو او اتوی چڑھاوا دے اکڑا خزی اتوی چڑھاوی پریدا دا سے کوم سارا جنگ نشکولے چاند دشمن دا خزی حفاظت کئی او مافی اگارا گن اخلاسون دی نیشتے او اولی ویدو مسلمانان جرنیل پس دے دا اولارو او دوانا لگ دے اغوی چوکا ویدنا سے ایو ادھا کیسا اکڑا راجا دائیوی نز جنگ گوما او چه سار چه راجا دائیوی دا سے والے چه پخٹو کی بیا مردار پروتو او ملک فتح که سندیانو اسو محمد بن قاسم ندخواہ آئی بدوئی دیکھے بے آگئی نکے ہو چلے ہو راجا دائیوی او محمد بن قاسم اگا ملک فتح کو او اخذ احراوستا او حجاج بن یوسف و دوئے زمالا بیک دیو آورید اگر آو ننم در مسلمان اگر بادشاہان دی چخبر اقتدار پر مخاکڑی دی او در مسلمان اگر جناکائے اسو ما دانگریزانو بجیلونو کی پرتی دی در مسلمان اگر جناکائے اگر در غیر و بجے لونو کی پرتیدی او تپو سے نکیئے ہو ایا دا سی مسلمانانو چاگئی تپوس کو اللہ وی تبینی وی وقصورو انباندی کئی وَقُدُولَ هُمْ قُلَّ مَرْسَدِن او کینے دیتا پارا دربان دی فَإِن تَعْبُوَا قَامُ صَلْعَةَ وَعَتُهُ الزَّكَاةَ فخلو سبیلهم نو پریده ایتا لارا علامہ اقبال زکاوئی اتارینو کی خنجر دشمنان نفکر بز مارائی نذکر جامو بادائے ہے فنونِ جنگ کا آئین بلکل سیدھا سادائے ہے اتارینو کی خنجر دشمنانی دین کی سینے میں یہی ہے عزم اپنا اور یہی اپنا ارادہ ہے حیدار مسلمان لگے او کلویو ہمیں جو ریشموں کے انخواب سے نازک تر ہیں ہمیں جو اہن فولاد سے ٹکراتے ہیں بیا وَإِنَّا عَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ سَجَارَكَا او گیا گند یو قصد مشرقینونا پناہ واری نو پناہور قدلہ تردیچ واری دیا اللہ کلام سم مابلیو مامنا بیا ورسو پولیتا زائد آمن تا امن روخته نو امن والا ورکا ذالکا بی انم قوم اللہ عالمون دا دیل و جناج دیو قوم دیل نبویدون کی کیف ہے کن لی مشرکین آدون سرنگ بشی مشرکان لرلوز پنیز اللہ و پنیز پیغمبر دا اللہ مگر آگا سانچ تاسو لوش کرے زی سرابنی دمجد حرام فمستقامو لکن نو ترسو جدئی اولار بی تاوس تپلوز نو تاسو درے گئی دیتا یقینن اللہ مینہ جید متاکیانو سرا کیفا وحی زرو علیکم اس بیا اللہ جہاد او ترغیب ورگئی جہاد تا کیفا وحی زرو علیکم سرانجا او قدئی زورا ورشی بتاسو باندے اللہ سے برشی بتاسو لا ارقبو فیکم الا ولا ذمہ انتظار نکئی ستاسو بارکی ند الا ند ذمہ الا او ذمہ سمطلب الا مانا دوادی الا احد وادا الا اخبال ولی الا قسم مطلب دا ندو آدی لحاظ بیا گئی کلاس دربان دی برشو ندخ پلوالا لحاظ کئی کلاس دربان دی برشو ندخ قسم لحاظ کئی کلاس دربان دی برشو ولا زمان ندخ زمد آرائی یردونکم بی افوائیم خوشالی تاثر پخلو او انکار کئی دی زلونا او سرد این اما دونگی دیو کمونو دا اللہ لرا اشتراو بی آت اللہ فمنن قلیلا غرق دی بیاتون دا اللہ دا دنیا لگا نبان شدئی دلار دا اللہ نا او دی بد دی آج دی کئیو لار بون فی مومن انتظار نکی ببارد مومن کے اللہ ولا ذمہ ندو آدیو ندو زمدار آئیو ندو خلوالایو ندو زمدار آئیو ندو قسم او نو زمدار آئیو و اولائی کا هم الموت دونو دا اکسان هم دیدی جہاد نو تیرے کون کی نو کلائی توبا و خلا پابندیو را دو مزو ورک سکات فا اخوان کو بھی دین رون استاسو دی پتین کی بیا رون دی انما الاخوت و اخوت الدین لا اخوت النصب اصل الرجل الرجل الدين لغير نصب صلى الله عليه ونفصل الآيات لقوم يعلمون واضح كوم الدلائل لطرع قوم جغيبو يجي وإن قسو ايمانهم او قد ايمات كرل لوزن لرا پس دوادو دينا او تانو لگو بدین ستاسو باندے فقادلو ائمت الكفر نواج نئیم شران کفر انہم لا ایمان لهم دی جرین نشتے دی لاللہ سنا لا لهم یان دون خام خاج دی منیشی انا تقادلون قومان تحضیر بالقتال تیزی ورکی پا قتال ولے جنگ کوئی دا قوم سرا چھ ما تکڑ لو زنا وحمو بی اخراج الرسول او قصد کڑے پوکلو پیغمبر چاگئے دو کلی نیستے ہو نبی علیہ السلام چی مکہ پرے خدا نو بشان شاہ بے قتلو او مکہی ویتے پرے خدو نئے خدای من پریدی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دارین امخ کی آواز کو خلقو تا انا رجلنی آمیلونی علاقونی فَإِنَّا قُرَيْشًا مَنَوْ كَلَامَ رَبِّي رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمازان سراح والقوم تبوزی فَإِنَّا قُرَيْشًا مَنَوْ كَلَامَ رَبِّي زگا قُرَيْشُ دا اللہ کتاب منع کرے زب قرآن وعمد ایمان بریدی سوچتے شمازان سراح والقوم تبوزی او چاگئی ہوئی استو جتو مکیت بشاشا قتل وهمو بی اخراج الرسول او قص کرنو دائی بوکنو پیغمبر وهم بدعوكم اول مر او دائی شروع کرنو آپ تاسو باندے اول سمت لگو دابل ایلاتو وهم بدعوكم اول مر دائی شروع کرنو آپ تاسو باندے اول دائی پہ تاسو شروع کرے گا تاسو بسر آگلی نو چپا تاسو شروع کرے گا نو اسے دا سکے جو ٹکو سترے گئی سیادو لگی سبیادو ہم تلاسنا چاہیے وَهُمْ بَدَوْكُمْ اَوَّلَ مَرَّا اتاس شاہ نوما تاسو یرے گئی دائینا نو اللہ لا ایک دے چو یرے گئی داغنا ان کنتم مومنین کہیں تاسو مومنان قادلون و جیدیو سزا ورگئی دی لرا اللہ استاس بلا سنو باندے اور رسوا گئی دی لرا انداد بلکی اللہ استاسو پا خلاف دی کے اور یخی بگی اللہ سینی رکو مومنانو گیدہ سے ہوئی جڑک یخکا و ایزم گیدہ کلو گئیم اور بو بزی غسی دسنو دیو او میرا بانی ملکی اللہ پارا چاچ خوکشی او اللہ دے پویا حکمت والا ام حسد تم اس گیا ترغیب الالجہاد او زجر نمن گتا آیا گمان گوئی تاسو جبری پہ خودے شئیو او نوئی خارکڑی اللہ گسان جی جہاد کرے ستاسونا اونی بین نیولی بچه ولمی اتخیدو من دون اللہ ولا رسولی اونی دین نیولی بغیر اللہ و بغیر پیغمبر او بید مومنان ولی جا دزر دوس ولی جا دزر دورود نده مانا چزرت دنکی کی خبر نو دزر دوسی بغیر مومنان نیولی نده واللہ خبیر مما تعملون اللہ خبردار دے بھاگا چھتا سو اکوئیو ما کانا للمشرکین یا مروم ساجد اللہ دا دفع دوا ہم کئی یہ رتا سو آئی جنگ وان سرو کئی یو بیوڈ نئی مرا گئی خود جماعتو نا جو رئی حدور اخکوری خوری جماعتو نا جو رئی اتور سر جنگ کے جواب ما کانا للمشرکین اندنی بناس مشرکان اللہ چی جور کیای جمعاتون دا اللہ چی گوائی کون کیوی بزانو باندی دا کفر اولائی کا حبتت آمالهم دا کسان جی بربادی ملون دا دایو او اور کے بعد دایو امیشا دا دایو عمل برباد دے دیکھ جمعات جوڑا اس فائدہ نشتے انما یامر مساجد اللہ بے شکا جوڑائی جمعتن دا اللہ آج جوڑائی دی جمعتن دا اللہ غسوک چاہی ایمان راڑی پا اللہ پرود آخرت او بابندی کئی نمز ورکی زکات ولم یا شایل اللہ او نی اریگی پیرد اولویت بید اللہ ند بلچانا یو اللہ نیرد اولویت کئی فَاسَا اُلَائِكَ اَيَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ نُزَوَ چِدَا قَسَمْ بَشِدِ اللَّهِ مُنْدُنْ كُنَا اَجَعَلْتُمْ سِقَائِدَ الْحَاجِ بِعَدَ فَدَوَا هَمْ كَئِ یَرَ تَاسُ اِوَجْنَئِيَوْ مُرَيْكَئِ وَيَوَجْنَئِيَوْ لارو ورطا بندی کئی دی غمنا دور اخو خلق دی چه دی پیکچی ور کئی پیکچی ورکا پیکچی دی دی اجیانو لا ساتوان ور کئی او اجیانو سر امداد کئی او ساتوان بے اڑون او غبے والا ورکول نگورا دی اجیانو لو بو ور کئی اجیانو لا ساتوان ور کئی جماعتونا جوڑی اتا سدی سر جنگ کوئی جواب اجال دم سکاعت الحاج اگر دوی تاسو کور کل حاجانو ما او جوڑ اول مجد حرام کمنا من باللہ پشاند نچاچ رئی ایمان روڑے پا اللہ پرد آخرت وجا دا بی سبیل اللہ او جہادیو که پلارنا اللہ کے لا استعون ایند اللہ ندی برابر بنید اللہ دے ودا پیکچے میکچے گرزائیو او علم بی امداد کرو امداد کرو پدانے نکی چی ایمان دے توحید در کے نیو قیامت نمانے جہاد اللہ دین پارانے کے والله لا عادل قوم الظالمين الله توفيق نور کې کوم ظالمانو ته الذين امنوا استرغب الى الجهاد هغه سان چې لې ایمان راړې هجرت وکړ او جهاد وکړ په لار د الله کې په لا ګونو مړو مړو کړو ځانو دا به درځي والا دي په دې الله وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ او دا کسانم دیدی کامیاب زیر ورگئی دید رد دیو پا میرا بانتیا سرا دخون طرف نا ورزوان دیدو برد آمنتیا سرا میرا بانی جنت ورگئی او رزوان دیدار دا اللہ بے نصیب شی وَجَنَّاتِ نَوْ جَنَتُنَا زوی پار وی بدی گنه مدنا میشا همیشه وی بدی گیا میشا یقین الله چه د سغه د اجر نویو یا ایو الذین امنو بیا تعزیز ویل جهاد په جهاد تیزی ور گئی ایمو مینانو منیو ای پلاران تاسو او رونو تاسو په دوستایو کای خو خپل وی کار د کفر په ایمان وای سره دوستی مګوا اچاری کفر خوخده او ایمان کار پری خوده ده تو گستا پلار ده و گستا رور ده و گستا تو نبی علیہ السلام بی بیوا پلار لا مسلمان نو او اگر آئے تو نبی علیہ السلام بطلائی کے ناستو او اگر تی طلائی راہ کنا ورطه ای تو نبی علیہ السلام بپا کے طلائی بطن کینی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ یا جنگ کیا سڑے مخل آورا لے اغت مخوارو بیا غراتا ہو شوتا بیا ایت مخوارو بل طرف دا شو بیا غراتا ہو شو او چه بیا رانے نو حضرت سعد چی تور تاوکلا ویو نو سارے نرے پریوتا او تانائی دا اغا پخفو کی پریوتا دا اغا سڑے چی دا حضرت سعد پلارو د نبی علیہ السلام مقابلہ کی مالا مخیل آرازی او د نبی علیہ السلام مقابلہ کی نوپا تورو چیو سارے لرے پریوتو او تمائے د نبی علیہ السلام دا حورد ساب پخفو کی پریوتا ہے بیائز اپلار لے حرد نو کرے ضرور نو کرے دا عزیز نو کرے بیادر لے حرد نشتا حورد مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنو دسولے پا مقام کے داغت روانے و نبی علیہ السلام سر خبری کئی او دا نبی علیہ السلام گری لے لاس ورڈو حرد مغیران جنگی پا پایا چودو او تورے لاس کیوا او داغت روانے پا کاتھائے باندے اغت روانے اللہ سو لرکا پر اطلاس دا پلیت لاس دا نبی علیہ السلام پاکی گری لبا نو رڑی خورت دا سوکا تل ویستا پا سرخ و زمان سم دشمنی دا ویارس چی حضرت ابو بکر صدیق چې کله کافر راغلی دی او نبی علیہ السلام سره خبرې کوي او د نبی علیہ السلام کې له لاس ورړو دا دا خیال چې نبی علیہ السلام یې ګیری نه ونیو او دا ته نه چې هغه انصر باور الله وته د لات فرض ساتي لره کلاس ته نبی علیہ السلام نه ګیری نه اغه ته ابو بکر ته دې نرم سړی وي نرم خو د نبی علیہ السلام په عزت کې بیان یې نرم نه وړه ناس ته نبی علیہ السلام ګیری لا او دا سه بیا کله ګلارو مضبوط لارو ولن کان اباو ګم او ابناو ګم او توا ګی بلاران تاسو زامن تاسو او رونه تاسو وازواج ګم بی بیان تاسو عشیرت ګم او تبر تاسو وا مالنی درښت مو مالنی چې ګټ دی تاسو وینا او تجارت چی ارنگنگ کو ڈوالی دا دینا او زائینا چی خوخ لگی تاستا امن اللہ و رسولی دا اللہ و پیغمبر دا اللہ نا او جہاد نا بلار دا اللہ کے نو انتظار گوئی تردی پر اچراد دوں گی اللہ پخبل فیصلہ واللہ لا دل قوم الفاسقین اللہ توفیق نور گئی قوم فاسقانو تا چاچه الله کام مات کری اللہ غیر مولت نور گئی لقد نصرکم اللہ فی موادن کثیرا اس واقعی غزوہ حنین تا اشارہ را یکم شوال دا اختر روزوہ مومنان و بوس کے لئے روزہ ختم شوا اتم کالو دے ہجرات رو نبی علیہ السلام سره ټول زرا صحابه دي او دایره وان شو دا ابو سفیان بن حارث اسبلا او نبی علیہ السلام باغی باندې سور دي او دایره غزوه حنین لا روان شو اهون دا غزوه حنین د حوارزن سره شو حوارزن یو قبیله په عربو کې چا ډیره کلکه قبیله وا او دیر تیر اندازو دا غشو دیر ماهیرو او غشو بیدیر خوشتو حوازن یو غل زاید لطنو ما یو زای کی اولارم ستلشو ما عرفات نواروانو یو رابی راو ما سرود ریدو علکو نمات نتاپوسو دو مستاسنن دے افلانے ما من اي قبيلة ده كم يقبل من حوازن حضرين بداغير من حوازن ده حوازن ونهما وحوازن قبيلة ده دير صخ خلقو او تير انداز وليرخو وشتون كي وليرخو نبي عليه السلام چطول قبائل اوال وزي نمبر رانيز ديو نبی علیہ السلام و تاول خبر لے گا چی ایمان را لئی او کنی نبیا جنگ تا تیار شئی دیخ بلا کی جرگا شو روکڑا سمنگ ایسا کل جنگ کل او کنی ایمان را لئی فیصلہ بدی اکڑا چی جنگ بکو او ایمان نر را لئی جنگ بکو او سرا و جنگ با دا سه گو چه زمانگا خز و موجلی شی مالا با رستو کیو او زان لی یو مشر جوڑ گا چهان علکو ظلمیو چه دا با زمان مشری کلی چه دای واپس لارل نو دای یو مشرو چهان تقریبا درو سوکالو تنیز دیو نو دای اغلا لارل اگر وردوی جرگا کم سے فیصلہ اوکرا نو دائی وردوی من فیصلہ اوکرا چی جنگ بکو نو اگر وردوی جنگ خنو خوچی فیصلہ ام کڑی دا نو چی اوزنم فیصلہ اوکرا نو بیاتی رستو کے گئی ما اوزنم تا اوزو خبری کوما یو دا چې جنگ کوي نو په خپل مرزای به کوي دشمن په مرزای باندې کې جنگ نه سن چې غي سو ور جنگ غواړي نو تاسو به کوي خپل مرزای ته به ګوري دین دا چې جنگ په خپل ځمکه نه کوي دا غي په ځمکه به جنگ کوي او دا څه خبره و ته به مشران او تجربه کله چې نبی اسلام صاحب او سر روان شو دوه زره صحابه دي او هغه غزوه حنین کې هغه غشي شروع کړل نو هغه د غشو باران شروع کړ او باندې صحابه کرام خوار وارو شو یو خوا بل خوا دا انساني فطرت ده سره ځان بچ کړي چې خوار وارو شو نبی علیہ السلام میدان کی اولادو دا ابو سفیان بن حارس اسپا ورسرا اپاوی سورو اور نبی علیہ السلام آواز کو انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطالب زا پیغمبر ما در حجم پیغمبر نیما زا دا عبد المطالب خاندان نیما زا میدان نپرید ما لقد نصركم الله في مواجن كثيرا تاغي سر امداد کرو اللہ استاسو بزائن اوڈی روکی اپرواد جانگی ہونے امو کلاچ تاجو گوردو تاسو دراک زیادوال استاسو فلان تو ہمیان کم شیعانو فائدے دارنگر تاسو لدی زیادوال استاسو وزاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوال تاسو باندیزم کا سرد فراختی آنا سموال لے تو مدبین نبیاو کردے تاسو شاکر ان کی نبیاراو لے گا اللہ اتوینان بخبر پیغمبر او بمومنانو او راوے لے گا اللہ کرچ تاسو نلید آگے لرا ملائکو وعزب اللہ دین کفرو سزائے ورگا کسان لچ کفر اکڑے ہو وذالک جزاء الکافرین او دا سزا د کافرانو بیا مهربانی وکړه الله پس دینه پاغه چا چې خوږه وا والله غفور رحیم الله دې بخوږه مهربان یا ایو الذین آمنو و مؤمنانو انما المشرکون نجسون شیخ القرآن الله دې رحمتونه وکړي ندی علاقی و مرتدی ملاو اگر حج لطلو دل دیخو بے مناظرہ دور اکڑا نبیاو دے مناظرین نا اتختید اگر وپات شوا چگا حج لطلو چگو قرآن شورا راو گوختا پاکوار کی بشورا کی دا طول مشران مرگری عبدالسلام مولای سے بو فلیاق مولای سے بو شاپور مولانا شیخ القرآن مولانا محمد عزال خان سے بو او نور گن ملگری و عارب موری سے بو شیخ القرآن ورطوی ویدان سے روکو چیو تن بولی گو دپسے خرچہ با جماعتو کی اولار بشی ادد کتابو نبزان سرہو سی حال تبا غی توقعی چه دلت دادا عقیده دا او ده دلت راغل یاد توبو بازی ایمون سرکیرو چه بحثو کی نمارگرو شخ القرآن دوی جزی دا کار بغیستان بل سوک نشی کولے اگر دولی نشی کولے تاسو کولے شی خوطیار نشو شخ القرآن دوی تک دا زب ازم کو زب بیا پخبل خرچا دم شیخ القرآن وی تاسو یو کارو کئی شدده کتابونا سماس رشتے اسرا پیدا کئی کتابونا ایران حوالی تیرائیستی راوی استی او شیخ القرآن لار چلان ویال دی شیخ ابراہیمو چاگا مراقب دا حرامو لاغس غلرما اما غطوی دلتی او تن راغل دا غدادا کیدارا اما تیوی چمون کو اللہ اجازت ورکڑے دے ویزا ورکڑے دا شیل قرآن ورطوی خالفت اللہ و رسولہ تا دا اللہ دا پیغمبر خلاف کرے ستا والا اجازت ورکو زکر چه اللہ وی انما المشرکون نجسون فلا اقرب المسجد الحرام بعد عامیم حازا ویچه ما وتداوی نو عربو کی یو عدد دے شتاوتا پا دلیل خبر آوگا خبیان ننی ویچه ما داوی نو اقا غلی شو او ما تیوی چه دا زمان کار دے او تفلانی سخور شا او زمان فی بارم زاغس غلر اما چاغس غلر شیخ توحا مراقب بیاد حرمو ما لیدر و شیخ توحا و زور سر بیان ملاو شوی امو ما دشیل قرآن در وفات نباد جوانده و ناسی سکره و نگیره و سره گیره و او زد چلنه ما دیر احترام ادبه و که دشیخ القرآن دی دعاگانی وکړي نشیل قرآن اغتا ہوئی اغیر راوی خوالی نشیرائی استوکی نو پا حرم کی نشیل قرآن وردائی تا دالی کری دی ادالی کری دی اغیر وردائی نقل تو من الکتب ماد کتابون نقل کرے شیخ القرآن وردانوی چل کم کتابنا شیخ القرآن وردائی اتا تک دو املا تا چل کتابونه نقل کرده نو تی عقیده ساته گنا گنا ساته نو تا پیرا دولینه ده کرده او که عقیده ساته نو آیا نو چه اگر آگیر شو شو قرآن کو بسره پیو ٹکی کر آگیرو نو اگر دو کت رکونی انظر لبیت اللہ ما پرده ده خواه کور تاو گو رئی نو شو قرآن ورده تا تسوک سویل نشی خو خپل عقیده ښکارا کا هغه ته ایمان دی میا او محمد بن عبد الوهاب ته کافر وای نو هغه ما غلطی کړی را او بیا یې پوری کړ او وی من کفره ما فهو کافر و من فسقه ما فهو فاسق و من اضله ما فهو ضال چا چې غي د فاسق وي کافر وي ځوان وي هغه خپل کافر فاسق او ځوان دي هر داس خاطه وګړي انما المشركون نجسون شهو قران ابتدائي وختو جام مسجد کې تقریر کو او مشرکین مليان رال او جمعه ترا دنه کېدل د باز د پارا شل قران ورته انما المشركون نجسون مشرکان په لیدې وځي د جمعه تا او بار یې غډرانو کی کې نه هر جمعه ته نه راوېږي په لیدې انما المشركون نجسون بشګه مشرکان نه پلیت فلا غاب المسجد الحرام بعد ما ماذا نبن الزیگی جمعہ تا پست کال دوئی نچی دا دے وین خفت میں اللہ تنو گیا رے گئی تاسو دغری بائنا شیر بیا با کاروبار منچا سارا کو فساو بیونی کم اللہ من فضلی انشاء نزر دے چھے مالدار بکی تاسو اللہ دخبر فضلنا کہ خواہشی دے اللہ ان الله علیم حکیم یکن الله دے پویا حکمت والا قادر الذین لا یؤمن بالله جنگ ویدا کسان سر چغی ایمان نغاڑی پا اللہ ونا بالیوم الاخر نبر داخرت ونا یحرمون ما حرم الله ورسولو او نحرا میا چرام گردی اللہ و پیغمبر دا اللہ ولا دين دين لاك او دين گئی دین صحیح دا گسان ما چرګه شوور د کتاب حتا یو درجیتا یې دین تر دې پوهې چې ادا کیږي جزیه خپل لاس نه وهم صاهرون او دې زلیلا جزیه باندې کوي اوله یې سه ختم کړه او پاری کې سلو ډلې د کفارو خوردلې یو هغه دي چې هغه وعده کړو دا هغه وعده د پاره ټیم مقرر نه سلور میاشته مهلت ورغی دریم آغدی چه ٹیم مقرر ده اتراغی و تصبر ہو گئی دریم آغدی چه اغی در سر جنگ گئی نداسی اوی چه اولاد تنسیت گئی لاری کسی و تبان گئی سالورم آغدی چه اغی امن وقت نو اغی گا امن ور گئی سماب لی هم آمنا مخی وقالت اليهود غير نبي الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم زفاهم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله وانا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ان يطروا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره يا أيها الذين آمنوا إن كثير من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة في سبيل الله فبشروا بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جبارهم وجلودهم وزورهم هذا ما كنتم من أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكتمون إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسوء زيادة الفقه في الغلب الذي كفر يحلون وعمل ويحرمون وعمل يواتي عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين وددنا دوما يسأل سورته او دا بیائی تر و دیر شمایاتا تر کم چکاری تلاواتو کو پر دیم ایسا کی قبائع دا آلی کتابو دا آغی قبائع دا آغی بادائی اغا بیانی وقالت الیهودو عزیرن ابن اللہ وائیودیان عزیر زیدہ اللہ دے وائی نصارا مسیح زیدہ اللہ دے ذالک قولهم بأفواههم دارنا زيد بخلوز زيبان دي يضائلون قول الذين كفروا من قبل مشابهات كي دارنا زيد ونا دا كسان سرا شكفر اکڑ مخي قاتلهم الله تباد كي دارا الله انا يفقون وكم طرفت وعلى ريشو اتغذوا اخبارهم و رهبانهم و جنگ ورسر ہو گئی ولی ورسر جنگ قاتلهم اللہ اللہ دے تباکی ولی ذکا اتغذوا اخبارهم و رهبانهم اربابا من دون اللہ نولی دی اخبر مریان اخبر پیران و رب خدای تو بغیر دا اللہ نا چای ورشید حلال وی ندی بوی حلال دے او چاگئی بوی حرام دے مدی بوی حرام دے والمسیح ابن مریم مسیح زید مریم اے پا خدای تو نیولے وما امرو اللہ لعبدو الہ وعیدا او حکم دے شوید ایتا مگر دے بارا چھے بات دے اللہ یکی آوازے لا الہ الا ہو دعوی توحید رارا چه دا جنگ کے دا مرگوڑا کے دا جگڑے کے دا لار بندے دا اڈو کی بندوں میں علماء تے اولے جدی مسئلے میں انکار کئی لا الہ الا ہو وما امرو الا لعبدو الہ واحدا لا الہ الا ہو نشتہ آجت سر گنگے بغیر دے علمانا پاک دے اللہ دا آنا چدئی شرکان کئی دا اللہ سربن سوک یریدونا یتیو نور اللہ بی افوائیم ارادہ کئی دئیو دائی بلے اللہ تو ارادہ کئی دئی جملہ کی رنہ دا اللہ پخلو باندی سمطلبو دیر دا کوشش کئی سب قرآن اغرنا ختم کی اور انکار کئی اللہ دا ہر سما مگر دو دینا انکار نگئی جبورا کئی خود رنا لا ولو کرے الکافرون اگر کبگنی کافران والذی ارسل رسول بالہدا دا الله ذات دی چې لګلو خپل پیغمبر په هدایت باندې و دین الحق او دین حق دین کامل یہ پارا چھ غالب کی دی درا پہ دین ٹولو باندے ولو کرے المشرکون اگر کہ بدگن مشرکان خدا نگواری چھلا اللہ دین کے غالب شی او دا اللہ دین کے خور شی یا ایوہ الذین آمنو وامومنان ان کثیرا من الاحبار والرہبان یقینن دیر دمولیان ما او دیر پیران ما احبار جمع دا حبر دا ملا تا وی روبان جمع دا راہب دا او پیر تا وی نمانا دا یا ایوہ الذین آمنو وامومنان ان کثیرا من الاحبار والرہبان یقیناً دیر دے مولیانو پیرانونا او کثیرانی ہوئے چھو دیر بدا سی ہو امیانی ہونوی اخبار و روحبان لیکن چل خودی جو رئی کیا نا دا جنیش پا دورا سواب دے او دا حجمی بشوجی صورت ملک و آئے ندورا سواب دے چھے حرو دے وائے وائے نو جمعه بشپاگه سوره ملک مقتدیان با پیسی ورکوله وطاک بکیدو دی که دورا سواب ده دی که دورا سواب ده یا ایوه الذین آمنوا مومنانو یا ایرار ایو ایرار ها تنبیه یا ایرار منادای ذکر کرا سوره تنبیهات ورکی و مومنانو ان کثیر من الاخبار والرهبان یقین اندیر ده مولیانو پیرانونا لیا کلونا موال الناس بالباطل خامغا فری مالنو ده خلقو فباطل طریقو باندی ویسو دونا ان سبیل اللہ او خلق باندی ده اللہ ده کتابنا ده اللہ ده کتابنا خلق باندی زکاوی عبداللہ بن مبارک حل افزد الدین الا الملوک و اخبار سوئیم و رغبانوها دن نظروان کریم مگر بادشاہانو و اخبار سوئیم و رغبانوها او ناکار مولیانو و ناکار پیرانو بادشاہانو دخل اقتدار دپار دین استعمال کو او ناکار مولیانو و پیرانو دخل گیڑ دپار استعمال کو و سدونا عن سبیل اللہ او خلق بندن یا اللہ کتابنا والذین اگردون الزحب والفضا او آگ اسان چاہی جمع کئی سر اسبین او نخرج گئی دیلارا پلاو دا اللہ کے فبشرن بیعذاب الالیم زیر ایور کرے گا پازاب دردناک یوم ایوما لیا بی نار جہنم یاد کالا رز شگرم بگرشی دا پورد جاننم کے فتوکوا بیا جباؤں و جنوبوں ام ندا غول بشی بدائی بانی تنگیز دائی اوال خون دائی و شاگانی دائی اوال دبو ایشی دا عدیش تاسو خسان اگری خلو زانین دارا فتوکوم اکنتم تک نیتون نو ساکی سزاد آیا چتاسو ای خسان اکرم کیا غیلا تا کو جمع کرو تا کو خواہ پا دین نلا گول کنا اندائید دا شعور انداللہ یکنان شمیر دمیاس و بنید اللہ دول اسمیاش تیری پا کتاب دا اللہ کی یعنی علم دا اللہ کی دا غرد اناچ پیدا کری اسمان و اسمکی یو مخلق سماوات والارد دا غرد اناچ پیدا کری اسمان و اسمکی مینا ارباتم حروم او دینا سلور ناس دی عزت دی چگر عجب دی زلحجہ دا زکایدہ دا او محرم دی ذالک دین قیم او دا دین مضبوط نزیاتے مکوئی بدینی آسو کی بزانونو وقاتلو مشرکینا کافا جنگوئی مشرکانو سرٹول لگا جی جنگئی تاو سرٹول وَلَمْ وَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او پو اشی یقینن اللہ دے سرد متقیانو تور سر جنگ گوا چدئی کئی انما نسیو زیارتن فی الکفری بے شکا رستو آدھو نیاستو دا زیادتے دے پکار دے کفر کی دے مطلب سو ابن قتیبہ وی نفس و شعور و تاخیر ہا نفس و شعور آمی وفکی وی شکلا میاش رستو چی دے بلینا دا عرب دا قانونو چی پتا گا اشور حرم کی بے کلخ پر دشمن را گیر کر نو دای بای که اوسی پریدو نو دیرا تا بیا مضبوطی گی او اوسو ملاس لراغلے او کمزور کلے اندے نو دی وقتی حکمون غاڑی نو آلتو بامیاس دی زد راغلے و اشور حرم باوا نو دای بای خیر دی دا میاس تا برستو تاوارو درستو نبا مخ کی راولو لگاو دی وقتی میاش دا مارچ او تو آئی ار دی مارچ لبنم جولائی کی دو او جولائی لبنم مارچ کی دو یوارا امر کی گئے او بلا رستو کی نداد کفر کارو ندی چھ کمی لا اللہ عزت ور کر دے ناغم پا آگا میاش آگا عزت دے نمانا دا انما نسیو زیادتن فی الکفرے بے شک آرست و آلدن نیاشتو دا زیادتے دے پکار دے کفر کیے ظلو بے لذین کا فروخ تاکی پتے آگ آسان جائی کفر کرے دے چھروا کئی دیل رئی او کال اب حرامی دیل رب الکال لیو آجوی دتما رم اللہ دے پارچ پورے کشمیر دا چار آم کری دی اللہ نو دیو خیل اخو سرور میس کی پورا کن بے کان نو یاور اسو کی بنا نام کی فیحل ما حرم اللہ نو روا کی آچ حرام کر دیا اللہ زینا لنسو آمالیم خیستا کشو ایتابت عمل ندیو واللہ الادر قوم الكافرین اللہ توفیق نور گئی قوم کافران تا نو دویم ایسا او پا دے دویم ایسا کی بیانو دا آلی کتابو آلی کتابو یهود او نصارا او دا آئی خباستون ذکر کن او پا آئی باندی رات کو دای چوٹی دا ہم لے بخت چوٹی دا